السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد محمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا أنتم بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بغزان وإسلام كونغمانو لأهل السنة والجماعة، من حميد الله سبحانه وتعالى وفضل زاكي نقو رحمة زاكي نقو توفيقي أمازه تقفاكي الله تبارك وتعالى كتكسانيا فمويا كتكا نيومهي miongoni mwa nyumba zake tukufu ambazo hutajwa ndani yake jina lake na husomwa ndani yake kitabu chake kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'ani, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, katika majumba ya ibada ametoa idhini Allah tabaraka wa taala an turfa'a. Wako waliosema katika wafasiri wa Qur'an an tubna, ijengwe. An turfa'a, wako waliosema katika wafasiri wa Qur'ani yatolewe misikitini yale yasiyo nasibiana na misikiti. Wayudhkara fiha ismuhu, nalitajwe humo msikitini jina lake. Na wako waliosema wayutla fiha kitabu, kisomwe ndani ya msikiti kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Baada ya kumhimidi Allah na kumshukuru katika hayo, nimshukuru kadhalika imamu wetu ambaye amenipa fursa hii adhima ya kukutana na kuzungumza na ndugu zangu Waislam fi hadha almasjid almubarak, katika msikiti huu. Na hii mimi ni mara ya pili, walillahi alhamdu wal minna, ambalo nimeonelea nilifikishe kwenu katika fursa hii. Ni aya moja ya Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida, akiwa anasema mola wetu Allah tabaraka wa taala, alyawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم نمككملشين دينيين dini yenu siku hii ya leo nimeikamilisha, Allah anasema subhanahu wa ta'ala. Na ilikuwa siku ya aljum'ah, na ilikuwa ni siku ya Arafa, na ilikuwa ni baada salati al-asri, ikishuka hii aya kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. katika hajjatul wadaa, ile hija ya maagano ambayo aliaga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema fa inni la adri la alli la alqaakum ba'da 'aami hadha, hakika mimi sifahamu, huenda tusionane tena baada ya mwaka wangu huu. Akasema aliyosema alayhi salatu wasalam, na aliteremshiwa na Allah hii aya tukufu, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu uislamu kuwa ni dini. Kwa uislamu ni dini maridhawa aliyoiridhia Allah tabarak wa taala. Na akasema Allah ya kwamba yeyote atakayerudi kwake siku ya kiyama kwa dini sio kuwa hii ya Kiislamu, basi hatomkubali wala hatolikubali lile ambalo amelikhitari na lile ambalo amelichagua. Akasema Allah tabarak wa taala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote ambaye atataka usio kuwa Uislamu kwake yeye kuwa dini, halitokubaliwa hilo kutoka kwake, naye mtu huyo siku ya kiyama kwa Allah tabaraka wa taala atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Haya maneno ya Allah tabaraka wa taala juu ya kutuonesha neema ya huu Uislamu ambao yeye ameukamilisha na neema zake ambazo amezitimiza juu yetu, mpaka akathubutu sahaba anayeitwa Abu Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi al-Bukhari akisema Abu Barzata al-Aslami radiyallahu anhu kuambia wenzake wa Arabu, anawaambia ya ma'shar al-Arab innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum min al-qillati wad-dillati wad-dalala wa inna Allah anqadhakum bil-islam wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatta balagha bikum ma tarawun ya ma'shar al-arabi, ayni kongamano la Waarabu, na yeye ni Mwarabu Abu Barza radiyallahu anhu, innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum, hakika nyinyi mlikuwa katika hali ambayo mnaifahamu. Mkitaka kurudisha kumbukumbu zenu nyuma, mtaelewa mlikuwa katika mazingira gani. Min al-qillati, nyinyi mlikuwa ni wachache. Wadhillati, nyinyi mlikuwa ni madhalili. Wadhalala, nyinyi mlikuwa mmepotea. Wa inna Allah anqadhakum bil-islam, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuokoeni nyinyi kupitia huu Uislamu, mmeokoka nyinyi kwa huu Uislamu. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, pia amekuokoeni Allah na kunusuruni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kupitia Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mpaka akakufikisheni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika hii hali ambayo leo hii nyinyi mnaiona. Haya maneno ya Abu Barza kwamba wanaokolewa watu kupitia huu Uislamu ambao Allah amesema ameukamilisha, na kwao huu Uislamu amewatimizia waja neema zake, ni Uislamu uliokamili ambao Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyokuja athar aliyotaja al-Imam al-Hakim katika kitabu chake al-Mustadrak, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam famahma btaghayna al-izzata bighayri ma a'azzana Allah bihi adhallana Allah. Haya ni maneno ya al-Faruq al-Akbar radiyallahu anhu. Sisi ni watu ambao Allah tabaraka wa taala ametupa izza na cheo na hadhi kupitia huu Uislamu. Cheo chetu, jaha zetu ni kwa sababu ya Uislamu huu. Famahma btaghayna al-izza bighayri ma a'azzana Allah bi adhallana Allah. Hivyo vyovyote vile ambavyo watu watakaa kujitafutia izza, hadhi, heshima, nguvu na jaha kupitia jengine lisilokuwa la Uislamu, Umar anasema radhiallahu anhu, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha. Uislamu huu uliokamilika, Uislamu ambao Allah ametimiza neema zake kupitia huu Uislamu katika hii aya niliyoitaja, wanasema ulama hapa ndani yake kwamba kuna dalili. Maneno ya Allah yanayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum, akiuzungumzia Uislamu, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Aya hii anabainisha Allah tabaraka wa taala ya kwamba ameikamilisha dini yake ya Kiislamu kwa waja wake. Yaani ukiambiwa taja faida ambazo hupatikana kutokamana na hii aya, utakiwa useme kwamba Allah katika aya hii amebainisha ya kwamba yeye subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini yake kwa waja wake, kwa maana ya dini yake ya Kiislamu aliyoiridhia kwa waja ni dinun kamilun shamil, ni dini ambayo imekamilika, haihitaji nyongeza kutoka kwa yeyote. Lam yabqa illa liltiba', hakuna kilichobakia zaidi ya ufuasi, watu waifanyie kazi na waifuate dini hii ya Uislamu ambayo tayari Allah tabaraka wa taala amenadi kwenye Qur'ani kwamba dini hii ya Uislamu yeye subhanahu wa taala alishaikamilisha. Hii ndio faida inayopatikana katika hii aya. Kama ameikamilisha dini yake kwetu sisi, na amesema akmaltu lakum, nimekukamilishieni, kama yeye subhanahu wa ta'ala ametimiza neema zake kwetu sisi, akasema wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza juu yenu neema zangu, wajibu wetu sisi wana adamu wa Kiislamu ni nini mbele ya maneno haya ya Allah tabaraka wa taala? Ni upi wajibu wetu mbele ya yule ambaye ametukamilishia dini na yule ambaye ametimiza juu yetu neema zake? Bila shaka kila Muislam atasema ambalo ni wajibu juu yetu kumshukuru huyo ambaye ameikamilisha dini yetu, huyo ambaye ametimiza juu yetu neema zake. Tumshukuru kwa kuwa amekamilisha dini na ametimiza juu yetu neema zake. Hivyo wanataja ulama kwamba dini yetu ya Kiislamu ambayo ni dinun kamil, ambayo ni dinun shamil, shamil kwa maana imeenea katika kila nyanja, imekamilika na imeenea katika kila nyanja, kwa maana imekamilika katika itikadi zake, imekamilika katika ibada zake, imekamilika katika hukumu zake, imekamilika katika sharia zake. Kukamilika kwa dini kwa maana imekamilika katika akida, itikadi. Uislamu una itikadi. Haitofaa mtu akaja na itikadi katika Uislamu ambao ulipokamilika kadhalika ulikamilika katika itikadi, alafu eti mtu akaja na itikadi yake inayokinzana na ile itikadi ya Uislamu akakubaliwa, haiyumkiniki wala haiwezekaniki. Atakayekuja na jipya la jambo katika dini hii ambayo Rasuli alayhi salatu wassalam ameshushiwa aya akaisoma mbele ya hadhira ya masahaba kwamba dini ni kamil, bila shaka amekuja kuutuhumu Uislamu kwamba haukukamilika. Angalia mfano wa hili. Ile siku ambayo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anagawa ngawira za Hunain, ngawira za vita vya Hunain, sura ya kawaida kwa asiye yapima mambo na kuyafahamu anaweza akasema kwamba Rasul alayhi salatu wassalam anafanya upendeleo katika ugavi wa ngawira. Kwa nini? Alionekana akiwapa watu wa Makka chungu mzima ya mali. Mtu mmoja anaweza kupewa ngamia kadhaa. Wakati huo huo baadhi ya watu walioshiriki jihadi ambao bado panga zao zinachuruzika damu za makafiri waliowakata chungu zao, hakuwapa chochote katika ile mali. Mpaka akaja bwana mmoja akathubutu kuyasema haya mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam kwamba Muhammad, hebu fanya uadilifu katika ugavi, kwani wewe hapa hatukuoni ukifanya uadilifu. Ujasiri mkubwa wa kiasi gani kumwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam i'dil fa innaka lam ta'dil. Waka sahaba katika masahaba akasema, ya Rasulullah, hebu niruhusu niikate shingo yake huyu, yani anasema maneno gani mbele yako? Lakini Rasuli alayhi salatu wassalam akamkataza yule sahaba, akamjibu yule bwana kwamba wa man ahaqqu ahli al-ardi an ya'dila idha lam a'dil ana khibtu wa khasirtu au khibta wa khasirta. Nani katika watu wa ardhi hii ambaye ana haki zaidi kutenda uadilifu kama si mimi Muhammadi? Nani mwingine? Nisipofanya hivyo nitakula hasara na nitafeli. Lakini Rasuli alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba baada ya kuondoka huyu bwana, muacheni yule, yule atakuja kuwa na wafuasi wake. Fa inna lahu ashaba, na kwenye riwaya amesema yakhruju min dhi'i hadha aqwam, yule aliyesema ufedhuli ule mbele yangu hapa atakuja kuwa na wafuasi. Au alisema watatoka katika kizazi cha yule watu ambao watakuwa na jitihada kubwa katika ibada kuliko ninyi masahaba. Mali ya lugha, watatoka katika kizazi cha yule ambao watakuwa na jitihada kubwa katika ibada kuliko ni nyinyi. Akisema kuliko ni nyinyi, anamwambia nani? Anamwambia Abu Bakr radhiallahu ta'ala, anamwambia Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala, anamwambia Uthman ibn Affan, anamwambia Ali ibn Abi Talib, anawaambia wale masahaba walioshuhurika kwa kujipinda katika ibada kina Abdullah ibn Amr ibn al-As na wengineo, kwamba mtadharau nyinyi masahaba wangu sala zenu mbele ya sala zao, tadharau nyinyi saumu zenu, mtadharau mbele ya saumu zao. Hao wanasoma sana Qur'ani, lakini haitowavuka katika makoo yao. Alafu mwisho anasema, lau ningeliwadiriki hao, lau ningeliwadiriki hao, ningelipambana nao, nikawasambaratisha kama walivyosambaratishwa na Allah tabaraka wa taala Adi, qaumu ya nabiyullahi Hud alayhi salam. Wanatoka katika Uislamu hao kama vile mshale unapomtoka mnyama, arramia, mnyama aliyerushwa mshale. Zimeenda wapi saumu zao? Zimeenda wapi swala zao? Kimekwenda wapi kile kisomo chao cha Qur'an? Sisi tunafahamu na tunaelewa kwamba mfano wa ibada kama hizi ndizo ambazo humthibitisha mja katika taa ya Allah tabarak wa taala. Ni chachu na ni sababu kuu ya kumthibitisha mja katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kipi kimewaharibia? Ni pale walipoitakidi katika Uislamu itikadi ambayo si ile aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofeli katika itikadi, na Uislamu una itikadi, walipokuja na itikadi zao za kuwakufurisha Waislamu na itikadi zao za kumkufurisha mja kwa dhambi kubwa ambalo amelifanya, itikadi zao za kuwaacha ahlul authan wakawaua ahlul islam, walipokuja na haya wakatoka katika dini ya Uislamu. Kwa dini ya Kiislamu ukiambiwa ni dinun kamil, elewa kwamba katika maana zake kamilun fi aqidati, imekamilika mpaka katika upande wa aqida na itikadi. Hata ruhusika mtu akaja na itikadi yake ambayo haikuvumwa wala kutolewa katika aya wala kutolewa katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mfano ya itikadi za al-Khawarij kadhalika imekamilika katika ibada zake, kadhalika imekamilika dini ya Kiislamu katika hukumu zake, kadhalika imekamilika dini ya Kiislamu katika sharia zake. Hivyo ni wajibu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukamilishia dini yetu hii ya Kiislamu, na kwamba Muislamu kuonesha juu ya kwamba ameelewa maana ya ukamilifu huu, basi hatakikani kutenda lolote la kiibada, si katika upande wa itikadi au upande wa swala au upande wa ahkami au upande wa sharia, kinyume na yale aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa Allah tabarak wa taala ametutaka tutosheke na hayo aliyokuja nayo mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, akasema kwenye Qur'an, awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahma wa dhikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, hivi hakikuwatosha wao, anna anzalna alayka alkitab, ya kwamba sisi tumekuteremshia wewe Muhammad kitabu? Kana kwamba anasema subhana, hawakutosheka na mafunzo ya kitabu changu, hawakutosheka na mafunzo aliyokuja nayo mtume wangu. Muislamu anatakikana atosheke na yale ya Allah kwenye Qur'an na yale ya Allah katika sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asije wala asiongeze lake. Kwa nini? Kwa sababu al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Dini yetu tuliyopewa na Allah ni dinun kamil, ni dini iliyokamilika, haihitaji ziada, haihitaji nyongeza. Kadhalika wanasema ulama katika yale ambayo kwamba tutayachukua kwenye aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba la yajuzu ziyada fil ibada amma shara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, haitofaa kuweka nyongeza katika ibada, ikazidi nyongeza hiyo yale ambayo ameyaweka Allah katika sharia na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hilo amelibainisha pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Ummu al-Mu'minina Ummu Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba anasema Rasul alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Angalia haya maneno ya Rasul alayhi salatu wasalam, yaweke Muislam maneno haya mbele ya macho yako kwamba uyatazame wakati wowote ule ambao wewe unataka kutekeleza jambo la kiibada, uongozwe na maneno haya ya Rasul alayhi salatu wasalam aliyesema, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, jambo ambalo amekuja nalo Rasul alayhi salatu wasalam ni jambo la dini, ametumwa na Allah aje atufundishe kitabu na sunna, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hakika Allah amewaneemesha waislamu pale alipowatumia waislamu mtume anayetokamana na jinsia yao ya utu, ni mtu kama wao, hakuwa ni malaika wala hakuwa ni jini. Afanye nini mtume huyo? Yatlu alayhim ayatihi, awasomee aya za Allah tabaraka wa taala, awatakase kutokamana na ushirikina, awafunze kitabu cha Allah wal hikma, awafunze na sunna, kama alivyotafsiri al-Imam Shafi'i rahimahullah taala kwamba al hikma hapa maana yake ni sunna, awafunze kitabu na sunna. Kwa Rasul alayhi salatu wasalam anatuambia atakayezusha katika jambo letu hili, jambo gani hilo? Jambo la dini, kwa kuwa yeye alitumwa na Allah aje atufunze dini. Hakutumwa na Allah aje atufunze mambo ya ukulima, mambo ya agriculture, mambo ya kadha, hakuwa akiyafahamu alayhi salatu wasalam. Na ndio maana ile siku ambayo ameingia Madina akakuta watu wa Madina wanafanya suala wanaoleta wanaozuoni taabir, kuchukua mche na kupandikizia juu yake mche mwingine. Haya yalikuwa yakifanywa na maswahaba wa Madina Ansar. Akawakataza, acheni kufanya hivyo, acheni imee kawaida. Wakaacha maswahaba. Baada ya kitambo fulani zikafisidika tende au zikaadimika. Akauliza sababu, vipi jamani mwaka huu mavuno vipi, tende mbona zimekuwa hivi, mbona zimekuwa kadha? Akaambiwa, ya Rasulullah, siku moja ulituambia baada ya kutuona tunafanya hili na hili tuliacha lile, tukaacha ndio haya ya Rasulullah. Akasema, ala antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo yenu ya kidunia, mambo ya kidunia nyinyi mnayajua zaidi kuliko ni mimi, endeleeni na utaratibu wenu. Ndio maana yake. Kwa hiyo yeye anashughulika na mambo ya dini. Kwa hiyo anaposema alayhi salatu wassalam, yeyote yule ambaye kwamba atazusha katika jambo letu hili la dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini, hakuyataja Allah kwenye Qur'an, wala hakuyataja Rasuli katika sunna, wala hakuyaashiria alayhi salatu wassalam, basi Rasuli anasema fahuwa raddun, atarejeshewa huyo. Ya laits, ya laits, ingelikuwa unapozua siku ya kiyama Allah anakurudishia peke yake, hakuna lolote zaidi ya hilo, ya laits. Lakini unarejeshewa na adhabu juu. Kwa nini? Kwa sababu umekwenda kinyume na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anasema kwenye Qur'an, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim wakae chonjo falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi wakae chonjo watahadhari wale ambao wanakhalif amri zake. Nani huyo mwenye amri zake? Allah amemtaja juu ya hiyo aya aliposema la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri rasul alayhi salatu wasalam wakae chonjo watahadhari wale ambao wanakhalif wanakwenda kinyume na amri za rasuli alayhi salatu wasalam ayusibahum fitna wasije wakapatwa na fitna. Ulama wanatafsiri fitna kwa maana ya kufuru, fitna kwa maana ya unafiki, fitna kwa maana ya azzaighu wadhalal. Wasije wakaingia kwenye unafiki, wasije wakatumbukia kwenye ukafiri, wasije wakaingia kwenye kwenda kombo, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa na adhabu kali zinazoumiza. Kwa hiyo nakuambiwa kwamba fahuwa raddun, atarudishiwa kwa kuwa amekwenda kinyume na maelekezo ya rasul, haliishi hapo na ataadhibiwa, kwa kuwa Allah alipomtuma huyu mtume alayhi salatu wassalam alituambia kwamba nimemtuma huyu na aliyokuja nayo ili mumfuate na mumtii, akasema subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah ولو انهم ظلموا انفسهم الايه ما ولا حتكتوما متوم يوت سيسي حتكمتوما متوم يوت ما ارسلنا من رسول نكرا في سياق النفي ما ارسلنا من رسول الا ليطاع حتكمتوما متوم يوت الا تممتوما اجي اتيوه باذن الله واذن يا الله Allah ameidhinisha subhanahu watiiwe mtume wake. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni. Wama nahakum anhu, na yale yote aliyokukomesheni nayo fantahu, komeni nayo, komekeni. Ametupa sunna, ametukomesha na bid'a na kuzua na kuongeza nyongeza ambazo zinakwenda kinyume na ile aya ya Allah aliyetuambia Allah kwamba tayari amekamilisha, tayari ametimiza. Hivyo lolote ambalo halipo kwenye kitabu, lolote ambalo halipo katika sunna, hilo ni baya, limekemewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni aya za Allah kwenye Qur'an. Kwa wanataja ahli ilm, kwa maana Bwana Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam amelibainisha hilo, na akasema katika riwaya aliyoitaja Imam Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna, yeyote atakayetenda tendo la kiibada ambalo halimo katika mafunzo yetu, basi hilo atarejeshewa na Allah tabaraka wa taala. Na ametaja Ibn Abi Asim kwenye kitabu chake As-Sunna maneno ya sahaba as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma, kwamba anasema Abdullah, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana, bid'a zote, ziada zozote ambazo zitaongezwa na watu katika hii dini ya Allah iliyokuwa kamili, ziada yoyote ambayo itaongezwa na watu katika hii dini ya Allah na sharia aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam, Abdullah sahaba bin Umar anasema hiyo ziada ni upotevu hiyo, hata kama watu wenyewe wataona kwamba ni nzuri, hata kama watu wenyewe watazifanya akili zao kuwa ni hakimu zitoe hukumu kwamba hili lafaa, Ibn Umar anakataa, anasema huo ni upotevu, hata kama watu wataliona kuwa jambo hilo ni zuri. ametaja al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake al-I'tisam, anasema man ibtada'a bid'atan fi dinillah yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, lian Allah subhanahu wa ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. منين يا إمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى شيخ وإمام شافعي شيخ وإمام الشافعي رحمه الله سيست نموئنزنكم تكوز إمام شافعي رحمة الله عليه ده إمام المذهب كتسيس ndio imamu wetu wa madhehebu sisi mashafiia. Imamu wetu ana shekhele, ana shekhe wake mkuu al-Imamu Malik ibn Anas, kasomeshwa pale Madina kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi kakaa kwenye msikiti wa Madina anasomeshwa na Imam Malik ibn Anas. Kwa hiyo huyu Imam Malik ibn Anas sheikh wa sheikh al-Shafi'i rahimahullah anasema atakayezusha jambo katika hii dini ya Uislamu, dini ya Allah tabaraka wa taala, akaongeza jambo katika hii dini akaliona kwamba ni zuri halina ubaya, yule atakayefanya hayo basi huyo amedai kwamba Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam amefanya khiana kwenye risala aliyopewa na Allah, hakukamilisha yote aliyopewa na Allah. Atakidai atakiezusha jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaliona kwamba jambo hilo ni zuri, lafaa, halina ubaya, ni sawa sawa na aliyesema kwamba Muhammad amefanya khiana kwenye risala. Kwa nini Imam Malik wasema hivyo? Anasema kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Akasema Imam Malik, fama lam yakun yawma idin dina, lolote ambalo zama zile, zama ambazo zimeshuka hizi aya ikiwemo aya hii, zama zile za masahaba na mtume wao alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum, halikuhesabika kwamba ni jambo la kidini zama zile, basi leo hii pia, leo hii Imam Malik yeye ni mwanafunzi wa matabi'in. Kwa hiyo ni katika atba'u tabi'in. Wale waliowaona wanafunzi wa masahaba. Imam Malik hakumuona sahaba yeyote, lakini amewaona wanafunzi wa masahaba. Anapokea kutoka kwa Nafi'. Nafi' ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Umar na ni maula aliyetahuru na ibn Umar. Nafi' عن مالك عن نافع عن ابن عمر انا اسمع هذا المنن ييوته او لولوت ambao kwamba zama za masahaba na mtume wao halikuwa dini na leo hii pia hii leo hii yani zama hizi za atba'u tabi'in haliwezi kuwa dini, vipi angeishi Imam Malik kwenye zama zetu? Angesema yapi Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kwa haya ni maelezo ambayo wanayataja ahlul ilmi juu ya kuonesha maana iliyokusudiwa na Allah katika aya kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo ni wajibu wetu kushikamana na kuendana na yale yaliyokuja kwenye kitabu, kushikamana na kuendana na yale yaliyokuja katika sunna. Hatuna chengine sisi ambacho tutatakikana tushikamane nacho kwa pamoja katika kuliendea jambo letu la kiibada au jambo letu la akida la itikadi au jambo letu la ahkam au jambo letu la sharia katika Uislamu, zaidi ya viwili kutoka kwa Allah, kitabu chake na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema kwenye Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale tu yaliyoshushwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Bas, Qur'ani yatoka wapi? Qur'ani yatoka kwa Allah. Sunna zatoka wapi? Sunna zatoka kwa Allah. Anao yasema Muhammad kwenye dini si yake, ni wahyi huo. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Huyu Muhammad haongei kulingamana na matashi ya nafsi yake, bali anachokizungumza ni wahyi ameteremshiwa. Na uteremshiwa na hali ya uteremshwaji kwake baada ya wakati hufanana na hali ya uteremshwaji wa Qur'an, kuonesha kwamba sunna nayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mnafahamu kwamba anapoteremshiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama Qur'ani, kuna hali humtokea siku ya baridi kali. Siku ya baridi kali wahyi unapomteremkia, yatasababu araka, anatokwa na majasho, jasho kwenye baridi. Wanaelewa masahaba hapa anateremshiwa Qur'an. Nyingine inapokuja hali husikia kaana, yani kana kwamba ni mlio wa makengele, na hii ndio hali ngumu inayomjia kwenye Qur'ani anapoteremshiwa. Baada wakati hali yake huwa anakuwa mzito kiasi kwamba akiwa yuko juu ya mnyama, yule mnyama hana uwezo wa kumbeba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakaa chini mwenyewe yule mnyama, hawezi kumbeba. Hizi ni hali zake. Nasema haya ni kupe taswira na picha kwamba sunna ni wahyi kutoka kwa Allah. Sauda ni mke wa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, alitoka kwenda kukidhi haja, akakutana na Umar ibn Khattab, zama ambazo vyoo vyao haviko ndani ya nyumba. Umar akamwambia Sauda, undhuri kaifa takhrujina, fawallahi ma takhfaina alaina. Unapotoka Sauda, angalia basi hali ya utokaji, wallahi humbichiki kwetu kwa kufahamu kwamba wewe ni Sauda. Maneno yale yakamuudhi radhiallahu ta'ala anha, akaenda akamshtaki Umar kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, araita ila Umar, ayy Mtume wa Allah, umeona Umar anaposema, anasemaje? Umar amesema kadha wa kadha wa kadha, akiwa yuko nyumbani kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, na mkononi mwake Bwana Mtume alayhi salatu wasalam ameshika mguu wa mbuzi, anatafuna mguu wa mbele wa mbuzi, na alikuwa akipenda mguu wa mbele wa mbuzi alayhi salatu wasalam. Anasema Aisha, ikamjia ile hali inayomjia anapoteremshiwa wahyi wa Qur'an. Kwa maana baada ya kumjia hiyo hali, kinachosubiriwa atamke aya. Alipoondoka na ile hali akasikika akisema, inna Allaha qad adhina lakunna fi qada'i hawaijikunna, Allah amekupeni ruhusa mkakidhi haja zenu. Simsikiliza Umar. Fa akhadhahu ma yaakhudhuhu min alwahy, ikamjia ile hali inamjia anapoteremshiwa wahyi. Falamma afaq, alipozindukana akasema, inna Allaha qad adhina lakunna fi qada'i hawaijikunna. Na hii si aya kwenye Qur'an, kwa maana hii nayo ni wahyi kutoka kwa Allah, haiko kwenye Qur'an, lakini wahyi, sunna ni wahyi. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Katika suratu Nahl tumekuteremshia Muhammad dhikri ambayo ni sunna, litubayina linnas, kwa dhikri hiyo ya sunna uwabainishie watu, ma nuzila ilayhim, yaliyoteremshwa kwao katika wahyi wa Qur'an. Sunna ibainishi Qur'ani, sunna imeteremshwa, Qur'ani imeteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anaposema subhana, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fuateni yale tu ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Anakusudia subhanahu, tufuate kitabu na sunna. Ya wanawazuoni wetu hatuyadharau, kwamba kwa hiyo hamtaki maneno ya wanawazuoni, haina maana hiyo. Simsema hapa mtaka kitabu na sunna. Eh, kitabu na sunna ya wanawazuoni, ya wanawazuoni tunayapima kwenye mizani ya kitabu na sunna, tunayakubali yanapowafikiana na kitabu na sunna. Yanapotoka maneno ya alim yeyote yakakhalif Qur'ani na sunna, hayapokelewi, na bado yeye ni alim, bado yeye ni alim, hilo halimuondolei ule wa alim wake. Na haya hutokea kwa wanawazuoni, sababu hakuna isipokuwa kila mmoja yako yanayompita katika Qur'ani na sunna. Allah amekataa kuikusanya ilmu yote kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii alayhi wasallam. Mwingine yeyote anapatia na anakosea, anajua na jingine halifahamu. Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, ambaye yeye rasul amembashiria kwamba ni alim katika hadithi, lakini yako mambo hakuyajua Umar. Anakuja sahaba na bisha hodi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Umar hakubali ile hodi, hajaitika. Yule sahaba akaona ondoke zake. Umar akutoka kufungua mlango, hakuna mtu, alishamjua nani alibisha hodi. Kwa nini wewe uliondoka? Akamwambia nimeondoka kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakapobisha hodi mmoja wenu mara tatu hakuitikiliwa, ondoke zake. Kasema lini haya maneno? Niletee shahidi, wa ila nitakuchapa. Akaleta shahidi katika masahaba, wakasema ndio tumemsikia Mtume akisema hayo. Hii sunna ya adabu ya kubisha hodi hakuijua Amirul Mu'minina Umar ibn Khattab, wameijua masahaba wadogo chini yake. Imam Shafi rahimahullah ta'ala anamuona mwanafunzi wake wakati wa kuchukua udhu anasafisha kwenye mipasuko ya vidole, acha kwenye hivi, anamwambia fihi indana sunna, hili kwetu tuna dalili nalo katika sunna. Iko wapi? Akamletea isnadi ya ile hadithi, na ni imamu wake mkuu Imam Shafi rahimahullah. Akachukua yale maelezo, na yeye Shafi rahimahullah akawa anaieneza ile sunna aliyoipata kwa mwanafunzi wake. Kila mmoja katika sisi yako yanayompita, yako yanayomfutu, isipokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hayo tumeona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha, kadhalika subhanahu wa ta'ala ametukamilishia dini na ametimiza juu yake, juu yetu neema zake. Tukaulizana kwamba ni upi wajibu wa sisi ambao Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake ameikamilisha kwetu dini na ametimiza juu yetu neema zake. Tukaona wajibu wetu ni kumhimidi subhanahu wa taala na kumshukuru. Sisi ambao ni wa mwisho kuletwa duniani na ni wa mwanzo ambao tutahukumiwa siku ya kiyama kabla ya nyumati zilizotangulia, na wa mwanzo ambao kwamba wataingia peponi ni umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao umri wetu ni mdogo ukilinganisha na umur wa watu waliotangulia kabla yetu. Anataja Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Nabiyullah Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama, anaishi mmoja katika wao miaka 950. Lakini sisi kama anavyosema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwamba umri wa umma wangu ni baina ya 50 أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 بين 60 إلى 70 نني وشاة أمباو وتفوك أمره هو كي سيسي أمباو Allah ameikamilisha dini kupitia sisi, katimiza neema zake kupitia sisi, ametufadhilisha kwa fadhila nyingi. Ni neema wewe kuwa ni mfuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni upi wajibu wetu mbele ya haya ambayo Allah ametufanyia? Wajibu wetu ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na wanasema ulama, haitotimia shukrani yako kwa Allah tabaraka wa taala illa bimulazamati tauhidi wajtinabi shirk, isipokuwa kwa kulazimiana na tauhidi ya Allah subhanahu wa taala. Shukrani yako kumshukuru Allah haikamiliki isipokuwa kwa kulazimiana na tauhidi ya Allah subhanahu wa taala na kujiepusha kutokamana na ushirikina. Asiabudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa taala, asichinjiwe isipokuwa Allah subhanahu wa taala, asitegemewe isipokuwa Allah subhanahu wa taala, astarajiwe isipokuwa Allah subhanahu wa taala, asiombwe isipokuwa Allah subhanahu wa taala, afanyiwe Allah tauhid na watu wajiepushe kutokamana na kumshirikisha yeye subhanahu wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yeyote yule ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, ambaye ana matarajio ya makutano na Mola wake, kwamba iko siku atakutana naye, atamsimamisha, atamhoji, atapekua mafaili yake na makaratasi yake, falyamal 'amalan salihan, atende matendo yaliyokuwa mazuri, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala asishirikishe katika ibada ambazo huzielekeza kwa Mola wake, asimshirikishe katika ibada hizo mbele ya Mola wake yeyote. Kwa maana haitofaa kama unaswali unafunga huku kawa una mazindiko, huku kawa una mafingo, huku kawa una matalasimu, huku kawa una mambo ya matambiko na mila ambayo inapishana na mila ya Uislamu. Unamchinjia asiye kuwa Allah kwa mganga, unapeleka kuku kwa mganga na kwenda kuchinja njiwa, unakwenda kufanya kadha, achilia mbali njiwa. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba udogo wa kile kitu ambacho kwamba amekielekeza kwa asiye kuwa Allah, jambo hilo halimdhuru yeye, kwamba kijinjiwa tu hiki kitintoe katika Uislamu, kutoka katika Uislamu kwa hiki kijinjiwa kidogo, ameingia motoni mtu kwa sababu ya nzi aliyemchinja kwa asiye kuwa Allah. Nzi achilia mbali njiwa. Kwa hiyo usifanye shirki kumshukuru Allah kwako kutakamilika pale utakapokuwa umelazimiana na tauhid, ukampwekesha Allah katika ibada, ukampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake, ukampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, kadhalika ukaamini kwamba amepwekeka subhanahu wa ta'ala katika rububia, amepwekeka katika al-uluhiyya, amepwekeka katika al-asma'i was-sifat. Akasema subhanahu wa ta'ala juu ya msingi huu wa tauhid, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سكتوما قبل يا محمد انتم يوت اسبقوا تلقوا تكمفنوليا وانجيا يا وحي تكمانبيا حكونا مولا أفاساي كوا بدي وكوا حكي اسبقوا ميمي بس نفكشيني كتك عبادة هوني وكمليف وشكراني فالله تبارك وتعالى. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Waambie Muhammad, waambie inna salati, hakika ya sala zangu zote, wa nusuki na vichinjwa vyangu vyote, wa mahayaya na mema niyafanyayo wakati wa uhai wangu, wa mamati na mema yanayoendelea baada ya kufa kwangu, lillah, yote hayo ni ya Allah rabbil alamin, mola wa walimwengu wote, la sharika la, hana mshirika katika hayo. Sielekezi kwa shetani wala sielekezi kwenye mapango wala siyaelekezi kwenye miti mikubwa, wala siyapeleki kwenye tambiko, wala sifanyi isipokuwa kwa yeye subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin la sharika lah. Wa bidhalika, na kwa hilo la kumtakasia Allah dini, na kwa hilo la kumpokesha Allah katika ibada, kumwabudu yeye peke yake, kutomshirikisha na chochote, umirtu, mimi nimeamrishwa, waambie hivyo, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndiye muislamu wa kwanza katika umma huu. Bali akatahadharishwa na Allah, akatahadharishwa na Allah juu ya kufanya shirki bwana mtume alayhi salatu wasalam. Allah akasema kumwambia mpenzi wake rasul alayhi salatu wasalam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min alkhasirin balillaha fa'bud wa kum min ashakirin. Hakika umefunuliwa wewe Muhammad kwa njia ya wahi, umeteremshiwa wahi walio kama ambavyo wameteremshiwa wahi huo waliotangulia kabla yako, wakaambiwa kama wanavyoambiwa wewe, la in ashrakta, kama Muhammad utamshirikisha Allah, la yahbatanna 'amaluk, wallahi yataanguka mema yako uliyoyatenda wewe Muhammad la ukifanya shirki. Wanasema ulama ala fardhi taqdir, Allah anajalia kama Muhammad atafanya shirki, wa ila Muhammad hafanyi shirki, kwa kuwa Muhammad maasum, amekingwa na makosa na Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah anajalia kwamba lao ikitokea wewe Muhammad umefanya shirki, yani ma jalalati mansibik, na utukufu wako wa daraja uliokuwa nalo, la yahbatanna amaluk, zingelianguka amali zako njema, wala takunanna min alkhasirin, na wallahi utakuwa miongoni mwa waliokula hasara. Anatahadharisha shirki, anamtahadharisha bwana mtume alayhi salatu wasalam. Huyo katika shukurani zetu kwa Allah kutimia kwake juu ya haya aliyotupa sisi, tulazimiane na tauhidi na tujiepushe kutokamana na ushirikina, ushirikina ambao Allah hasamehi dhambi la shirki kwa yule ambaye amekufa hajatubia juu ya ushirikina wake. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa, dhambi la kushirikishwa hasamehi. Baadhi ya ulama wanasema hata ile shirki ambayo wanaiita baadhi ya ahli ilmi shirki ndogo, kumekufa na shirki ndogo, uliapa kwa asiyekuwa Allah, kuapa kwa asiyekuwa Allah ni shirkun asghar, na inaweza ikabadilika ikawa ni shirkun akbar kwa yale waliyotaja ahli ilm. La in ashrak la yahbatanna 'amalu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hasalahi dhambi la shirk, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini husamehe madhambi chini ya ushirikina, zina, liwati, wizi, husamehe Allah kwa amtakaye. Anaweza akamfuliwa mtu ana madhambi lakini chini ya madhambi ya shirki na wala hakutubia, na Allah akamsamehe bure. Inawezekana hilo, yeye ndiye amelisema kwenye Qur'an, lakini dhambi ya shirki hasamehi Allah subhanahu wa ta'ala. Tutahadhari na ushirikina, tutahadhari na kuapa kwa asiyekuwa Allah, tutahadhari na kuvaa mahirizi katika viuno au mikono au shingo, au kutundika hirizi kwenye majumba au magari au mashamba, kadhalika kuweka matalasimu kwenye majumba na magari na mashamba, kadhalika kuweka mazindiko na mafingo katika mashamba na majumba. Mambo hayo ni shirki, umetegemea kile badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah tegemeeni peke yake, tegemeeni peke yake kwa Allah. Usitegemee hirizi, usitegemee fingo, usitegemee talasimu wala zindiko kama nyinyi ni waumini. Kwa maana ya anayevitegemea hivi si muumini, anayevitegemea hivi si muumini, hata kama atasali, wa in salla wa sama wa hajja wa zaama annahu muslim, hata kama atasali, hata kama atahiji, hata kama atafunga Ramadhani, hata kama atadai kwamba yeye ni muslim, muda wa kuwa anayafanya haya yeye si muslim, yeye si muslim, na yeye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula khasara. Kwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, na ukamilifu wa shukrani zetu kwa Mola wetu ni kulazimiana kwetu na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. ya kuzungumza ndugu zangu ni mengi, lakini alhamdulillah kwa kiasi hiki ambacho tumekadiriwa na Allah tabaraka wa taala katika msikiti wetu huu, masjid gani hii inaitwa? Masjid Rauda Lumumba, iko Lumumba hapo. Naam, tushakuja hii mara ya pili. Namshukuru Allah kwanza, kisha namshukuru imamu hana ubakhili na masala kama haya ya kutoa fursa ya kuwazindua watu mambo yanayotaalluq na kufungamana na dini yetu. Ni misikiti michache ambayo wenyewe wanaosimamia wanakuwa na silka na khulka kama hii njema ya kuwapokea na kuwakaribisha watu katika minasaba kama hii ya kalima fupi fupi za baada ya maghrib na isha. Allah aliweke hili katika mizani ya mema ya imamu wetu, siku ya kiyama limsaidie hili, kama ambavyo tunamwomba Allah kadhalika awaekee nyinyi alhadirin liyohudhuria katika kalima hii kulisikiliza mimi ndugu yenu mdhaifu wa kila kitu katika fursa hii. Aliweke hilo la ihsan katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wajazakumullahu khaira wa baraka Allahu fikum.